إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün 20.07.2009 Pazartesi günü 3 esas derslerimizin 4. dersi Tevfik Allah'tan, değil mi? 4. ders. Evet. Şimdi kitabı biraz ara verdiğimiz için ders zamanına şu kitabı en baştan sadece metin kısmını okuyalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Muhammed İbn Abdülvehhab Rahimeullah kitabına nasıl başlamıştı? El usulü selase 3 esas. İ'lem rahimekallah, bil ki Allah sana merhamet eylesin diye başladı. Sonra ne dedi? Ennehu yecibu aleyna teallume erba'i mesaile. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Sonra الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة التي كفتهم. قلنا نفسنا أنطق سورة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك مسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن عصاه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من عصى الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يعلم أرشدك الله لتعاته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما لا يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا شيئا. Evet, en son oraya okuduk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oraların hepsini anlattık. Müellif Rahimullah şöyle devam ediyor. Kitabına kaldığı yerden. فَاِذَا قِيلَ لَكَ Eğer sana denirse فَاِذَا قِيلَ لَكَ Sana denirse مَا الْاُسُولُ السَّلَاسَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْنَا مَعْرِفَتُهَا Ma nedir? الْاُسُولُ السَّلَاسَةُ Üç esas. اَلَّتِي O üç esas ki يَجِبُ عَلَى الْاِنْسَانِ insan üzerine, kişi üzerine vacip olan marifetuha bilinmesi. O zaman ne diyoruz? Birisi sana derse ki kişi üzerine vacip olan üç esas nedir? Fekul sen de ki şöyle de diyor Muhammed bin Abdülvehhab marifetul abdi rabbehu kulun Rabbini bilmesi marifetul abdi rabbehu kulun Rabbini bilmesi ve dinehu ve dinini bilmesi ve nebiyyehu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilmesi. Şimdi Erhan abi bak dikkat et, bu kitap İsmi neydi? El-Usulü Selase, üç esas. Peki şu ana kadar üç esasın da ne olduğunu biz kitabın ilk başında anlattık. Allah, din, peygamber mefhumu. Dikkat et, daha yeni o kadar anlattık, evet. Şey geçti, daha yeni diyor burada. Evet. Bir sen derse ki nedir o üç esas? Sen de ki bu budur. Evet. Bu ana kadar daha yeni başladı şimdi. O yüzden bazı alimler diyor ki Muhammed İbni Abdülvehhab bu kitabı yazdılar ve bundan bu kitabı nusha eden talebeleri şuraya kadarki olan bölümü kitaba eklediler. Bu Muhammed İbni Abdülvehhab'ın sözü değildi diyorlar bazıları, buraya kadarki bölümü. Ancak diyoruz ki Allahu alem bu mercuh, kabul edilmeyen bir şey. Çünkü neden? Aslen kitabın telifi, şey, kitabın müellifi, yani aslen bir kitap kime nispet edilir? Komple müellifine. Evet. Özel bir delil getirilmesi lazım. Yani Muhammed İbni Abdülvehhab 3 esası daha şimdiden, yani nedir o 3 tane asıl? Şimdiden anlatmaya başlıyor diye bundan önceki kısımlar Muhammed İbni Abdülvehhab'ın değil diyemeyeceğiz. Evet. Belki adam onu mukaddime kısmında zikretmek istedi belki. Evet. Bilemezsin değil mi? Yani insan bir mevzuya başlayacağı zaman illa o mevzuya direkt girmek zorunda değil. Bazı ön bilgiler de vermek ister. Evet. Nasıl biz mesela isim sıfat anlatırken bazı kaideler veriyoruz. Bunun gibi. O yüzden diyoruz ki bu kelime mercuh. Yani kitap en başından ta şu anki ana kadar dahi kimin? Muhammed İbni Abdülvehhab'ın. Evet. O zaman diyoruz ki Allahu alem, kitabın şu ana kadar olanki kısmında Muhammed İbni Abdülvehhab mukaddime babında zikretti. Evet. Ve şimdi 3 esasa girecek. O yüzden dedi ki birisi sana derse ki insana bilmesi vacip olan 3 esas nedir? Sen dedi ki kulun Rabbini, dinini ve nebisi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bilmesidir de. Tamam mı? Şimdi 3 esas nedir dedik? Dedik ki el usul cem'u aslin. Usul neydi? Aslın çoğulu. Evet. Değil mi? Asıl da neydi? Üzerine bina olunan şey. Tamam mı? Evet. Yani sanki Muhammed İbni Abdülvehhab şöyle diyor. Senin dinini üzerine bina edeceğin 3 tane temelin nedir diye sorduğu zaman sen de ki Allah, din ve peygamber mefhumu. Bu 3 tane esastır. Din bunun üzerine bina edilir. Çünkü kabirde bu sualler sorulacaktır. Tamam. Fe izâ kîle leke men rabbuk. Şimdi Allah, din, peygamber dedik. Tamam mı? Şimdi Muhammed İbni Abdülvehhab bu 3 mefhumu anlatmaya başlayacak. Evet. Şimdi 3 mefhumdan birincisi olan, ilki olan Rab mefhumu. Onu anlatacak. Şimdi devam ediyor. Diyor ki fe izâ kîle leke. Sana derse ki, sana denirse ki men rabbuk. Senin Rabbin kimdir? Evet. Fe kul. Sen de de ki Rabbi, Rabbim Allahu lezî rabbâni. Beni terbiye edendir. فَقُلْ رَبِّ اللّٰهُ رَبِّيَ اللّٰهُ الَّذ۪ي رَبَّانِ Beni terbiye eden Allah'tır. وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَم۪ينَ بِنِعَمِهِ Ve bütün alemleri nimetiyle terbiye edendir. Rab budur. وَهُوَ مَعْبُودِ O benim mabudumdur. لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ Benim için ondan başka mabud yoktur. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Bunun delili Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a. Ve kullu ma siwallahi alemin. Ve Allah dışındaki her şey nedir? Alemdir. Ve ana vahidun min zalikel alem. Ben de bu alemden bir kişiyim. Bir canlıyım, bir varlığım. Tamam mı? O zaman şimdi Muhammed İbni Abdülvehhab ne demek istedi? Birisi sana derse ki senin Rabbin kim? Diyeceksin ki benim Rabbim beni ve bütün alemleri nimetiyle terbiye eden Allah'tır. O benim mabudumdur. Yani kendisine ibadet ettiğimdir ve ondan başka ibadet ettiğim yoktur. Budur işte. Tamam. Şimdi dikkat edecek olursak Muhammed İbni Abdülvehhab burada 3 esası zikretti bundan önce ve 3 esas içinde de Rab mefhumunu anlatmaya başladı tafsili bir şekilde. Ve dikkat et, sual cevap yapıyor Muhammed İbni Abdülvehhab. Diyor ki sana birisi derse ki Rabbin kim? De ki bu. Evet. Sana derse ki 3 esas nedir? De ki bu. Sual cevap yapıyor. Neden? Şimdi buradan itibaren anlıyoruz ki Muhammed İbni Abdülvehhab, ki ders ilk derslerimizin başlarında da söyledik, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in usulünü uyguluyor. Sünnetteki usulü, yani soru cevap, sual cevap. Hep sahabelere sorardı. Sahabeler kimi cevap verirdi? Kimi derdi ki Allahu ve Resulü alem. Değil mi? Mesela sorardı sahabeye. Ebel Munzire mesela. Kur'an'daki en büyük, en azim ayet kimdir vesaire. Değil mi? Sonra cevap veriyor vesaire. Bazı diyor ki ey Muaz, bilir misin Allah'ın kulları üzerindeki, kulun da Allah üzerindeki hakkı nedir vesaire. Sual cevap. Burada da bunu işliyor. O yüzden dikkat et, biz de bu sünneti yerine getirmeye çalışıyoruz. Soru cevap yapıyoruz yani, elhamdülillah. Bu iyidir yani. Evet. Çünkü böyle kitabı anlatmak pek bir faydası vermiyor. Evet. Tecrübe de zaten sabit olmuş. Sünnette de bunun yeri var. Hep sual cevap olayı güzeldir elhamdülillah. Nöbetleşe ilim bahsinde bile öyle düşün. Sahabe gidiyor, öğreniyor, geliyor, bir soruyor. Cevap veriyor ne öğrendiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Şey yanında. Evet. O yüzden diyoruz ki Muhammed İbni Abdülvehhab kitabına Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin menhecini uygulayarak devam ediyor. Sual cevap. Şimdi diyor ki sonuna kadar böyle değil mi? Çok var bu şekilde ibareleri. Evet. Fekul diyor ki bir sen derse ki Rabbin kim? Fekul de ki Rabbiyallahu lezi rabbani. Benim Rabbim beni Rabba edendir. Dikkat et, terbiye edendir. Şimdi o zaman Muhammed İbni Abdülvehhab burada bir şeye işaret ediyor sanki. Allahu alem. Rab kelimesinin hangi kökten alındığını ifade etmeye çalışıyor burada. Dikkat et bak. Diyor ki Rabbi Allahu lezi Rabbani. Evet. Rabba onun fiili. Evet. Rabbe yarubbu Rabben. Evet. Şimdi Rabbi Allahu lezi Rabbani. Benim Rabbim beni Rabba edendir. Beni yani terbiye edendir. O zaman Rab kelimelerin manasından bir tanesi ne? Rab kelimesinin manalarından bir tanesi terbiye eden. Tamam mı? Evet. O zaman diyoruz ki Rab terbiyeden almıştır. Şimdi Rab kelimesi lügatte üç mana için ıtlak edilir, kullanılır. Üç mana hakkında, üç mana kastedilerek ıtlak edilebilir, kullanılabilir Rab. Aslında baktığın zaman ilmi kitaplara üçten fazla zikrederler. Ama biz sadece üç tane zikretmemizin sebebi veya üçle sınırlamamızın sebebi, her ne kadar daruri olarak sınırlama olarak bakmayacaksak da olaya, bu üçten başka diğer manaları da bu üçe dönüyor aslında meseleyi tahkik ettiğinde, ince düşündüğünde. O yüzden diyoruz ki üç tane manasını zikredeceğiz biz. Evet. Tamam mı? Rab kelimesinin. Dedi ki Rabbin üç tane manası var. Daha fazla mana zikredildiği görülebilir ama onlar işte dediğim gibi üç manaya hamledilir, tamam mı? Evet. O zaman birincisi dedi ki Es-Seyyidül Muta, El-Malik, Men Yuslihu Gayrahu. Üç mana. Evet. Es-Seyyidül Muta, itaat edilen seyyid. Birinci manası. İkincisi El-Malik, sahip. Bir şeyin sahibi. Üçüncü manası Men Yuslihu Gayrahu. Başkasını ıslah eden, başkasını düzelten. Tamam mı? Evet. Mesela şöyle dersin. Rabbe bak, Rab kelimesin fiilim hasisi. Dersin ki Rabbe şey'e yerubbuhu izâ aslahahu. Rabbe şey'e bir şeyi rabbetti yani düzeltti. Şimdi bu üç manadan bir tanesi de ne dedik? Men yuslihu gayrehu. Kendisinden başkasını ıslah eden. Buna bir örnek vereceğiz mesela Arap dilinden mesela. Diyorsun ki mesela Rabbe şey'e. Tamam mı? Şeyi rabbetti. Yani aslahahu. Onu ıslah etti, düzeltti dedik. Tamam mı? Mesela bu hani testi mesti falan yapıyorlar ya böyle toprakla falan. Evet. Adam onu düzeltiyor, tamam mı? Bir şekle getiriyor. Dersin ki o testi inade, tamam mı? Arapçası. Rabbel inae kabı ne yaptı? Rab etti yani. Düzeltti onu, ıslah etti vesaire. Manalarında kullanabilirsin. Mesela Arap der ki bu benim Rabbimdir. Yani efendimdir. Evet. Yani bu itaat edilen bir seyyittir. Araplar kullanırlar bunu tabii. Derler ki hâzâ rabbi, bu benim Rabbim. Yani ne manada? Yani seyyidi, efendim demek. İtaat edilen seyyid dedik ya. Hı. Diğer manası ne dedik? Malik mesela, sahip. Dersin ki mesela Rabbuddar. Evet. Evin Rabbi. Yani evin sahibi. Tamam mı? O zaman diyoruz, toparlıyoruz. Diyoruz üç mana. Es-Seyyidül Muta. İtaat edilen seyyid. Buna örnek dersin ki innehu Rabbi. Bu benim Rabbimdir. Evet. O benim Rabbimdir dersin. Yani seyyidi, efendimdir. İkincisi El-Malik, sahip. Dersin ki Rabbuddar. Evin Rabbi, yani evin sahibi. Yine dersin ki Rabbel inae, dersin ki Rabbel inae, kabı Rabb etti, yani kabı düzeltti, ıslah etti. Tamam mı? Evet. Şimdi Eren abi, Allah Azze ve Celle'nin Rab ismi var. Peki bu üç manadan hangisi? Burada mutlak. Rab manası mutlak gelmiştir. O zaman diyoruz ki bu üç manası en kemal derecesiyle Allah Azze ve Celle'de mevcuttur. Yani Allah Azze ve Celle hepimizin itaat etmesi gereken bir varlıktır. Evet. Bak birinci manası itaat edilen seyyid dedi ki. Yine Rab her şeyin sahibidir. Evet. Yine Rab kendisinin dışındakileri ne yapandır? Terbiye edendir, ıslah edendir. Tamam mı? O zaman diyoruz ki bu üç mana en kemal haliyle Allah Azze ve Celle'de mevcut. Çünkü Rab mutlak gelmiştir, umum. Onu haslaştıracak bir şey yok ortalıkta. Evet. Tamam mı? Ama diyoruz ki adama dersin ki inayı Rab etti diyebilirsin. Bak Rab ismini verebilirsin o adama. Evet. Tamam mı? Bir şartla Rab kelimesini eliflamlı olarak başkasına veremezsin. Ama nekir olarak başkasına Rab diyebilirsin. Evet. Tamam mı? Çünkü eliflamlı olarak Er-Rab marife olarak Er-Rab diyemezsin. Neden? Allah'ın çünkü olsun. Burada Er-Rab dediğin zaman bu mananın üçünü en kemal derecesiyle kapsar. Bu da sadece Allah'a has. Tamam mı? Bu da sadece Allah Azze ve Celle'ye has. Evet. Ve mutlak olarak Rab kelimesini yine mutlak olarak zikredemezsin. Mukayyed olarak zikredebilirsin. Mesela Ar-Rab diyemezsin ama dersin ki evin Rabbi dersin. Evet. İşte inayı Rabbetti dersin. Yani kabı Rabbetti dersin. Bak hep mukayyet. Yani sadece Rab deyip susmuyorsun. Diyorsun ki evin Rabbi. Tamam mı? Evet. İşte arabanın Rabbi. İşte bardağın şeyde Rabbi. Tamam mı? Ha. Mukayyet kılıyorsun. Bir kayıt getiriyorsun. Bu şekilde itlak edebilirsin Rabbi. Evet. Ama ama başkası için bu Rab'tir şeklinde mutlak olarak zikredemezsin. Evet. Çünkü mutlak zikrettiğin zaman bütün manaları içerir. Olsun. Bu da sadece Allah Azze ve Celle'ye has. Tamam mı? Evet. O zaman deriz ki Rab kelimesi ancak mutlak olarak zikredilir. Mukayyet olarak zikredilemez. Caiz değil. Tamam mı? Evet. Şimdi Muhammed İbni Abdülvahhab beni Rabb'a etti diyor ya. Yani ne yaptı? Beni düzeltti demektir. Beni ıslah etti demektir. Evet. Şimdi buraya baktığımızda buna delil olarak ne getirdi Muhammed İbni Abdülvahhab? Dedi ki buna delil Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Baktığın zaman bu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır ayetine baktığımız zaman ki bu Fatiha suresinin ilk ayeti. Baktığımız zaman bunda tevhidin 3 kısmı var. Bunu biz daha önce zikrettik. Evet. Tevhidin 3 kısmı var. Biz nasıl Ehl-i Sünnet Teratibul İlmiye babından Ehl-i Sünnet 3'e ayırdı dedik. Evet. Tevhidi. Bunun, rububiyet, uluhiyet, isim, sıfat hepsi de mevcut. Evet. Mesela diyorsun ki elhamdülillah, hamd Allah'a hastır. Evet. Bunda hangi tevhid var? Uluhiyet tevhidi var. Evet. Çünkü neden? Hamd etmek ibadet. Diyorsun ki bu Allah'a hastır. Bak evet. Allah'a ibadette birledin. Evet. Tamam mı? Hamd Allah'a hastır diyorsun. Sonra hangi Allah? Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi. Bak rububiyet tevhidi evet. De burada. Tamam mı? İsim bir de isim sıfat tevhidi nerede burada? Evet. Allah ve Rab, Allah'ın iki ismi. Tamam mı? Evet. Ve bunların altında zaten sıfatları mevcut. Tamam mı? Evet. Evet. Dedi ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi dikkat et. Burada Muhammed İbni Abdülvahhab bir şey söyledi. Dedi ki bir sana derse ki senin Rabbin kim? Der ki, de ki Rabbim beni ve bütün alemleri terbiye edendir. Evet. Şimdi alem ne? Alemin cem'u alem. Alemin çoğulu. Alem ise alamet demek. Mesela Allah dışındaki her şeyin ortak bir ismi vardır. Mesela alem. Evet. Her şey alem. Hayvanlar alemi, insanlar alemi, cinler alemi. Evet. Değil mi? Vesaire. Bunların hayvanlar alemi, insan alemi, melekler alemi hepsi. Bunlar hepsi bir alemdir. O zaman alem nedir? Allah dışındaki her şey alemdir. Evet. Tamam mı? Peki Allah dışındaki her şeye neden alem ismini vermişler? Diyoruz ki lügat manasına bakarsak anlarız neden alem ismini vermişler. Evet. Alem lügatta alamet demek. Tamam mı? Evet. Alamet bir şeyin alameti. Evet. O zaman bütün bu yaratıklar alem diye isimlendirilmesinin sebebi alemlerin Rabbine alamet olduğu için. Alemlerin Rabbinin varlığına alamet olduğu için. O yüzden alem alamet demektir. Çünkü bütün bu varlıklar alemlerin Rabbinin alametidir. Evet. Var olduğunun alametidir. Evet. Tamam mı? Bunu da böyle kısaca anlatmış olalım. Evet. Tamam, o zaman bir sana derse ki Rabbin kim cevabını bildik. Evet. Ama Muhammed İbni Abdülvahhab onunla yetinmiyor. Sonra devamen diyor ki فَاِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ bir sana derse ki sen Rabbini neyle bildin? Evet. Ne ile bildin? فَكُلْ de ki bak yine soru cevap yapıyor. قُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ de ki ben Allah'ı ayetleriyle ve mahlukatlarıyla yaratıklarıyla bildim de. Evet. Dersin. Peki nedir bu ayetleri? De ki ve min ayatihi şunlardır onun ayetleri. Ayetlerinden şunlar vardır. Enne el-leylu ve'n-neharu ve'ş-şemsu ve'l-kamer. Gece, gündüz, güneş ve ay. Ve min mahlukatihi mahlukatlarından da şunlar vardır. Es-semavatu seb'u 7 sema. 7 kat sema ve'l-araduna seb'u yine 7 yer. Ve men fihinne ve bunların içindekiler ve ma beynehuma ve bunların arasındakiler. O zaman biri sana derse ki Rabbin kim? Cevabını verirsin. Peki Rabbin ne? Dersin ki Rabbin neyle bildin? Dersin ki ayetleriyle ve mahlukatlarıyla. Ayetlerine dikkat et. Ne örnek verdi Erhan abi? Gece, gündüz, güneş, ay. Mahlukatlarına ne örnek verdi? Gökler, yerler, bunlar içindekiler ve bunlar arasındakiler. Ve delilü kavluhu teala. Şimdi buna bir delil veriyor. Dikkat et. Ve min ayatihi. Allah'ın ayetlerinden şu vardır. El-leylu ve'n-neharu ve'ş-şemsu ve'l-kamer. Gece gündüz. Tamam mı? Burada min tebeidiyedir. Yani Allah'ın ayetlerinin bir kısmını söylüyor burada. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ اَلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ Gece gündüz. Ay Allah'ın ayetlerindendir diyor Kur'an'da. وَلَا تَسْجُدُوا لِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ Ne şemse yani ne güneşe ne de aya secde edin. Etmeyin yani bunları. وَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذ۪ي خَلَقَهُنَّ Onları yaratanlara secde edin. Bak rububiyet tevhidini zikrediyor. Onları yaratanlar yani eğer onları birisi yaratıyorsa ibadete kim muhtaç? Şey, ibadete kim layık? Onları yaratan layık. Ha. O zaman bak Allah Kur'an'da usulüdür bu. Evet. Devamlı rububiyet tevhidini öne sürer ki onunla uluhiyet tevhidini ispat için. Evet. Yani eğer bir insanda rububiyet varsa uluhiyete de o layıktır. Evet. Tamam mı? Kur'an'da çok bulursun. Devam edelim. Diyor ki: "La tescudu lişemsi ve la lil kamer." Ne güneşe ne de aya secde etmeyin. Kime edin? "Vescudu lillahi'llezî halakahunne." Onları yaratan Allah'a secde edin. "İn kuntum iyyâhu ta'budûn." Eğer sadece ona ibadet ediyorsanız. Şimdi dikkat et abi. Burada bir işgal varmış gibi bir şey görünüyor. Nedir o işgal? Şimdi Muhammed İbni Abdülvahhab'ın kelamına bak böyle uzatsan. Sonucu şarkına. Şimdi diyor ki: "وَاِذَا قِيلَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَكُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ." Sana sorarlarsa sen Rabbini neyle bildin? De ki ayetleriyle ve mahlukatlarıyla. Şimdi bazı kişilere bu Muhammed İbni Abdülvahhab'ın bu lafzı işgal oluyor abi. Evet. Şimdi iki şeyi ayırıyor Muhammed İbni Abdülvahhab. Allah'ın ayetlerini ve mahlukatlarını ayırıyor. Diyor ki sen Rabbini neyle bildim dersen de ki ayetleriyle ve mahlukatlarıyla bildim. Peki ayetlerine neyi örnek veriyor? Güneş, ay, gece ve gündüz. Evet. Tamam mı? Peki mahlukatlarına neyle örnek veriyor? Yani. Yedi kat sema ve yedi kat yer. Evet. Peki yedi kat sema ve yedi kat yer Allah'ın mahlukatları, yaratıkları. Evet. Bunlara ne ismi verdi? Allah'ın mahlukatları ismi verdi. Evet. Peki güneş, ay, yıldız vesaire bunlara ne ismi verdi? Bunlara Allah'ın ayetleri. Peki bunlar Allah'ın mahlukatları değil mi? Nasıl birbiriyle ayırt etti? Evet. Hatta dikkat et, cümleyi devam ettiğinde başka bir işgal daha çıkıyor. Evet. Çünkü mahlukatları örnek verdiği zaman neye örnek verdi? Bak semayı, yeri ve bunlar arasındakileri ve bunlar içindekileri. Güneş, ay, gece, gündüz bunların içinde zaten. Evet. Nedir bu işgal? Şimdi bu işgal değil bir kere ebeden. Evet. Neden işgal değil? Şimdi bazen bu Arap dili edebiyatında kaydedir. Bazen bir şey bir şeyden ayrılır, illa ayrı demek değil. Biz bunun örneğini verdik çok. Bazen am hasa atfolunur, bazen has ama atfolunur. Bazen teradüfler olur, eş anlamlı kelimeler birbirine atfolunabilir. Tamam mı? Mesela Muhammed İbni Abdülrahab'ın kitabı tevhidine bakarsın. Dersin ki tevhid ve şehadeten la ilahe illallah babı. Şehadeten la ilahe illallah tevhidin kendisi zaten. Bazen eş anlamlı şeyleri birbirine atfedebilir. Ama mutlaka yani çoğu zaman bir şey bir şeyden ayrı zikredildiği zaman özel bir mana içerirler yine de abi. Yani her ne kadar ayrı da olsa bir özelliğinden dolayı genelde Allah Kur'an'da veya Resul Sünnet'te birbirinden ayırır. Arap dili edebiyatında böyledir. Şimdi biz diyoruz ki buna cevap olarak her ne kadar gece, gündüz, ay, tamam mı? İşte güneş vesaire bunlar Allah'ın mahlukatları olsa da Muhammed İbni Abdülvahhab bunlara özellikle ayet dedi. Neden? Çünkü bak şimdi ayet de bir alamet demektir, tamam mı? Ayet de alamet demektir. Bunlar Allah'ın varlığına alamet. Tamam, yerler gökler de Allah'ın varlığına alamet ama dikkat et bu zikrettiği dört şey gece, gündüz, ay, güneş bunlar böyle hareket eden, doğup batan, gidip gelen, tamam mı? Şekil değiştiren, renk değiştiren böyle şeyler olduğu için özellikle özel bir şeyi var bunların. Evet. Alameti var, tamam mı? O yüzden buna alamet ismini vermiş, diğerlerine mahlukat ismini vermiş. Tamam mı? Çünkü dikkat et Allah dahi Kur'an'da ne diyor? وَمِنْ آيَاتِهِ Şunlar Allah'ın ayetlerindendir diyor. Evet. Ne? اَلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ Gece, gündüz, ay vesaire bunlar ne? Allah'ın ayetlerindendir diyor. O yüzden yere ve göğe Allah'ın mahlukatları demesi, işte aya, güneşe vesaire bunlara da Allah'ın ayetleri demesi arasında hiçbir şey yok, bir sorun yok. Evet. Tamam mı? Çünkü zaten bunlar Allah'ın mahlukatları dediği zaman, bak şimdi, mahlukatların içine neyi soktu? Yeri, göğü ve bunlar arasındakileri. Bunlar arasında güneş, ay vesaire gece gündüz var zaten. Demek ki Muhammed İbni Abdülvahhab hepsini Allah'ın mahlukatlarından görüyor. Bunda bir sorun yok. Ayırmasının sebebi gece gündüz, ay güneş bunlarda özel bir alamet var. Doğuyorlar, batıyorlar, değişikliğe uğruyorlar. Tamam mı? Gidip geliyorlar vesaire. O yüzden birisine ayet dedi, birisine alamet dedi. Bunların hiçbirisi zaten ne? Sorun değil. Zaten, zaten dikkat et bir de Muhammed İbni Abdülvahhab şimdi burada aslında Sübhanallah yani o kadar dakik bir alim ki lafızlarında her lafzı Kur'an'dan ve sünnetten seçmeye çalışıyor. Bak şimdi abi mevzuyu biraz daha geriye alıyorum. Benim gıcık bir huyum tamam bunu hep yapıyorum yani tekrarlıyorum. Tekrarlıyorum ve daha faydalı olacağını umuyorum inşallah. Öyle de tecrübe edildi zaten inşallah. Şimdi bak abi. Muhammed İbni Abdülvahhab'ın lafına dönüyorum tekrar. Bak şimdi dedi ki gece diyor ki birisi sana sorsa Allah'ı neyle bildin de ki ayetleriyle ve mahlukatlarıyla bildim. Şimdi sadece bunu deseydi sen şöyle anlayabilirdin değil mi? Kur'an ayetleriyle ve yaratıklarıyla bildin derdi. Tamam mı? Hayvanlar, insanlar, bitkiler. Hayvanlar, insanlar, bitkiler mahlukatlarıdır. Kur'an'daki ayetlerde ayetlerdir. Tavsiye olmaz. Ama şimdi ayırdığı zaman, şimdi ayırdı, sonra da bunları anlattığı zaman, tefsir ettiği zaman mahlukatlardan ve ayetlerden kastının ne olduğunu, bu insana işgal gelebildi. Ne dedi? Dedi ki sen Allah'ı mahlukatlarıyla bilirsin ve ayetleriyle bilirsin. Güzel. Nedir Allah'ın mahlukatları diye sorduğumda Muhammed İbn Abdülvehhab'a, bakacaksın kitabına şimdi. Mahlukatlarına şunu örnek veriyor. Yedi kat gök ve yedi kat yer. Tamam, yedi kat gökün gök olduğu Kur'an'da mevcut. Tamam mı? Yer olarak yer tekil olarak gelmiş. Sünnet açıklamış. Yedi katta yer var, tamam mı? Evet. Ala kulli hal, orası önemli değil şimdi. Dedi ki yedi kat gök ve yedi kat yer. Buna neye örnek verdi? Allah'ın mahlukatlarına örnek verdi. Peki Allah'ın ayetlerine neye örnek verdi? Gece, gündüz, ay, güneş. Evet. Bak şimdi. Dedi ki peki gece, gündüz, ay, güneş Allah'ın mahlukatlarından değil mi? Mahlukatlarından. Neden ayırdı? Diyoruz ki içinde özel bir mana olduğu için. Evet. Çünkü bu dört şey, gece, gündüz, ay, güneş, bunlarda özel bir insanların gözünü etkileyecek, tamam mı? İnsanları daha çok düşündürecek özel alametler olduğu için, değiştiği gidip geldiği için buna Allah'ın alametleri ismini verdi. Bir de ikincisi, Muhammed İbni Abdülvehhab lafızını öyle bir kullandı ki bu dördünü de zaten Allah'ın mahlukatlarına sokmuş oldu. Neden? Cümlesinin sonunda ne dedi? Allah'ın mahlukatlarına sadece yedi kat gök ve yedi kat yeri örnek verme, dedi ki bunlar arasındakiler ve bunların içindekiler de Allah'ın mahlukatıdır. O zaman ikinci cümlesiyle bu dört şeyi içine, yine mahlukatların içine sokmuş oldu. Evet. Gece, gündüz, ay, güneş. Evet. Sadece bununla yetinmedi. Böyle ilmi ıslahlarla yetinmedi. Ve bize şunun örneğini verdi ki bu lafızları kullanırken bile Allah'ın kitabını takip etmiş. Dikkat et şimdi. Allah Kur'an'da ne diyor? Ayetlerine örnek verdiği zaman gece, gündüz, ay, güneşe örnek veriyor Kur'an'da. Evet. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. وَمِنْ آيَاتِهِ اَلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ Gece, gündüz, ay, güneş Allah'ın ayetlerindendir. Başka bir ayette de ne diyor biliyor musun? خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerin, göğün yaratılmışı. Evet. Tamam mı? اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ İnsanların yaratılışından daha büyüktür diyor Allah. Evet. Yere, göğe de ne ismi verdi? Mahluk ismi verdi. Dikkat et bak şimdi. Diyor ki خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerlerin ve göklerin. Yerin ve göklerin. Evet. Yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Evet. Tamam mı? Daha büyüktür. Allah ne ismi verdi yere göğe? Mahluk. Peki güneşe, aya vesaire? Ayet. Peki başka yerde bakıyorsun yine güneşe, aya vesaire mahluk ismini de vermiş. Evet. O zaman Muhammed İbn Abdülvehhab bütün bu lafızları kullanmış oldu. Evet. Görüyor musun? Hapsediyor. Ne kadar yani lafızlarında dikkat ediyor. Evet. Tamam mı? Evet. Yine Muhammed İbni Abdülvehhab kaldığı yerden devam ediyor. biz devam ediyoruz onun kaldığı yerden. Ve kavluhu teala, Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Şimdi bu neye devam ediyor? Bir sana derse ki senin Rabbin kim, böyle cevap vereceksin. Neyle bildin? Ayetleriyle, mahlukatlarıyla bildim diyor. Sonra örnek veriyor ayetten. Tamam mı? Sonra ayetten örnek vermeye devam ediyor. Diyor ki inna rabbekumul lezi halakas semavati vel arda fi sitteti eyyamin thumme istava alel arş. O Allah ki yeri ve gökleri 6 günde yarattı. Thumme istava alel arş. Sonra arşa istiva etti. Yughşil leyle en nehara yetlubuhu hasisen. Yani geceyi gündüzü örter. Ve yetlubuhu hasisen. Birbirini hızlı şekilde takip eder bunlar. Ve şemse vel kamera ve nucume musakharatin bi emri. Güneş, ay, yıldızlar onun emri altında ne? Boyun eğdirilmiştir. Tamam mı? Ela lehul halku vel emru. Yaratma da emir de onun değil mi? Tebarakallahu rabbul alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah tebarektir. Tamam mı? Şimdi bu ayeti de örnek verdi. O zaman bu ayetten de Allah bize ne işaret ediyor? Allah'ı nasıl bileceğimiz işaret ediyor. Tamam mı? Bize kendi fiillerinden bahsediyor, güneşten bahsediyor bu ayette değil mi? Yıldızdan bahsediyor, hepsi ona boyun eğmiştir diyor vesaire. Şimdi bu ayete de bak, dikkat et, bunda da tevhidin 3 kısmı vardı yine. Evet. Bakarsan görürsün tevhidin 3 kısmı var, girmeye gerek yok, tamam mı? Evet. Şimdi bu ayette istiva geçiyor, geri geçmişken bunu anlatalım. Çünkü bazı ilim ehli mesela 3 esası şerh ederken değiniyorlar, bazıları değinmiyorlar. İsim sıfatla alakalı olduğu için. Şimdi sümme istiva alel arş, burada dedi ki ayette sonra arşı istiva etmiştir. Şimdi arş Allah Azze ve Celle'nin fiilleri ikiye ayrılır. Sıfatları ikiye ayrılır. Zati sıfatlar ve fiili sıfatlar olmak üzere. Şimdi zati sıfatlarla fiili sıfatlar ne kısaca? Zati sıfatlar Allah Azze ve Celle'nin zatının zatında olan, evet. Tamam mı? Zatıyla kaim olan, evet. Ve dilemesine bağlı olmayan sıfatlarıdır. Evet. Tamam mı? Fiili sıfatlar da Allah'ın zatıyla kaim olan ama dilemesine bağlı olan sıfatlardır. Mesela örnek. Şimdi mesela yet sıfatı, Allah Azze ve Celle'nin el sıfatı. Hiçbir zaman Allah bazen eli olur, bazen eli olmaz diye bir şey söz konusu olamaz. Tamam mı? Her zaman Allah'ın eli vardır. Yine örnek zat-ı sıfatı, mesela ilim sıfatı. Allah bazen bilir, bazen bilmez, haşa böyle bir şey olamaz. Evet. Allah her zaman bilir. O zaman Allah'ın devamlı bilmesi zat-ı sıfatı. Yani senin zatında var. Mesela Erhan abi, senin gözün zat-ı sıfattır, senin elin zat-ı sıfattır. Tamam mı? Evet. Yani bu senin mesela elin, işte Erhan abinin bazen eli var, bazen yok, olmaz. Tamam mı? Evet. Ama mesela senin bazı sıfatların var ki bu sende bazen var bazen yok. Mesela konuşma atıyorum. Evet. Tamam mı? Konuşma. Sen bazen konuşuyorsun bazen konuşmuyorsun. Mesela şimdi evet dedin değil mi? Mesela 5 dakika önce dememiştin. Demek evet. ki bu oluyor veya olmuyor fiiller. Tamam mı? Veya yürüme sıfatı. Bazen oturuyorsun bazen yürüyorsun. Senin dilemene bağlı. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin de böyle fiili sıfatları var. Dilemesine bağlı olan. Mesela gecenin 3'te 1'inde dünya semasına inmesi. Mesela gecenin 3'te 1'inde istiyor ve iniyor. Evet. Her zaman inmiyor. Her zaman istemiyor onu. Evet. Değil mi? Mesela Allah dilediği zaman konuşuyor. Her zaman konuşmuyor. Mesela Musa Tur Dağı'na geldiğinde Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na geldiğinde Allah onunla konuştu. Evet. Gelmeden o konuştuğu şeyleri onunla konuşmuş muydu? Konuşmamıştı. Geldi de konuştu. Evet. Tamam mı? Demek ki dilemesine bağlı. Evet. Ha kelam sıfatı zati mi fiili mi o ayrı bir bab. Bazı sıfatlar vardır hem zati hem fiili o ayrı. Şimdi o meselenin tafsilatlı kısmı o. Akidetül Vasiyede işlenecek mevzular. Evet. Tamam mı? Şimdi o zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin dilediği zaman yapıp dilediği zaman yapmadığı sıfatlar fiili sıfatlar. Yani dilemesine bağlı olanlar. Her zaman Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim olan ve dilemesine bağlı olmayan daima Allah Azze ve Celle'de mevcut olan sıfatlar ise nedir? Zati sıfatlar. Evet. Peki durumu böyle fıkh ettikten sonra diyoruz ki istiva zati mi fiili mi? İstiva sıfatı. Fiili. Fiili delil ne? Çünkü Allah yeri göğü yarattı sonra istiva etti diyor. Değil mi? Çünkü arş yokken Allah neyin üstüne istiva edecek? Ha? O zaman demek ki arş yaratılmadan önce Allah arşın üzerine istiva etmiş değildi. Arş yarattı, arşı yarattı, arşın üzerine istiva etti. O zaman ne anlıyoruz buradan? Demek ki Allah Azze ve Celle'nin dilemesine bağlıymış istiva sıfatı. İki, Allah yeri göğü yaratırken arşın üzerine istiva etmiş miydi? Etmemişti. Çünkü neden? Delil diyor ki yeri göğü yarattı sonra arşın üzerine istiva etti. O zaman Allah yeri göğü yaratırken arşın üzerine istiva etmiş değildi. Peki yeri göğü yaratmadan arşın üzerine istiva etmiş miydi? Yaratmadan önce. Bilmiyoruz. Tamam, bundan bize bir haber gelmemişti. Susuyoruz burada. O zaman diyoruz ki Allah yeri göğü yarattıktan sonra arşın üzerine istiva etti. Yaratırken istiva halinde değildi. Yaratmadan önce meçhul. Tamam. Üç kısma ayırıyoruz. Bir, yeri göğü yaratırken. İki, yeri göğü yarattıktan sonra. Üç, yaratmadan önce. Tamam mı? Peki bunların tek tek cevabı. Diyoruz ki bir, yeri göğü yaratırken arşın üzerinde istiva etmiş değildi. Bak şimdi arşın üzerinde değildi demiyoruz. Dikkat et. Arşın üzerine istiva etmiş değildi. Yoksa Allah her şeyin üzerindeydi. Evet. Dikkat et. İstiva ile uluv sıfatı ayrı sıfatlardır. Evet. Şimdi cevap veriyoruz. Diyoruz ki Allah yeri göğü yaratırken istiva etmiş değildi. Evet. Yeri göğü yarattıktan sonra istiva etti. Yeri göğü yaratmadan önce herhangi bir nas yok bunun hakkında. İlmini Allah'a havale ediyoruz. Çünkü Allah Kur'an'da ne diyor? Hakkında bir gün olmadığın şeyin ardına düşme. Tamam mı? Azalarımız bundan sorumludur. Şimdi olaya böyle baktığımız zaman diyoruz ki istiva Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatı. En büyük delillerinden bir tanesine istiva bir şey, bir kere arş mahluktur. Sonradan yaratılmış. Demek ki Allah sonradan. Peki yeri göğü yaratırken Allah arşın üzerine istiva etmiş değildi diyoruz bak. Evet. Ama buna rağmen Allah neredeydi? Her şeyin üzerindeydi. Her şeyin üzerindeydi. Neden? Allah Azze ve Celle'nin uluv sıfatı var. Uluv sıfatı üstte olmak demek. Bu da mutlak olarak mutlak uluv ifade eder. Her bakımdan üstte olma. Güç bakımdan üstte olma. Galebe bakımından üstün olma. Değer bakımından üstün olma. Zat bakımından üstün olma. Çünkü uluv dediğin zaman bütün bu manaları içeriyor. Haslaştıracak bir rivayet yok. Tamam mı? Durum böyle olunca uluv Allah'ın ne? Zat-ı sıfatı. Hiçbir şey yokken de Allah'ın uluv sıfatı vardı. Evet. Ama insanların kafası karışıyor. Ya hiçbir şey yokken de Allah'ın uluv sıfatı vardı. Neyin üzerinde olacak ki Allah? Sen öyle bakmayacaksın. Bunların hepsi gaybi. Evet. Sen uluv sıfatı olduğuna inanacaksın Allah'ın. Tamam mı? Uluv sıfatı. Çünkü biz sadece uluvu, zatının uluvu diye kayıtlamıyoruz. Gücünün uluvu, her şeyin üzerinde olması. Evet. Delil, Teala, Ali, Muteali, A'la bunlar bir sürü ayetler. Sonları hep diyor ki, Ali, A'la, Teala, Muteali vesaire. Bunların hepsinin ortak manası var. Ne? Uluv. Üstünlük, yücelik hepsinin içeriyor. Bütün bu manaları içeriyor. O zaman Allah'ın ulu sıfatı ne demek dediğim zaman her şeyin üzerinde olmak, her şeye galip olmak, her galip gelmek, her şeyden güçlü olmak. Tamam mı? Her şeyden değerli olmak. Bunların hepsi ulu içinde. Çünkü ulu yükseklik. Yükseklik dediğin zaman bütün değer, yükseklik değerleri Allah'ta mevcut. Evet. O zaman Allah Azze ve Celle hiçbir şey yokken de, tamam mı? Sonradan mahlukatlar da olduktan sonra da ulu sıfatı vardı Allah'ta. O yüzden Allah yeri göğü yaratırken arşın üzerine istiva etmiş değildi ama her şeyin üzerindeydi. Evet. İstiva ile ulu ayrı ayrı şeyler. Şeklini, keyfiyetini bilmiyoruz. Evet. Bana ne? Değil mi? Bizi ilgilendirmez orası. Durum böyle anlaşıldıktan sonra diyoruz ki istiva Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatı değildir, fiili sıfatıdır. Uluv ise zati sıfatıdır. Burada ayette geçiyor. İşte Arapça bilip de bizi takip eden kardeşler için bir fayda olsun. Yetlubuhu hasisen demek, seriyen demek. Yani o gece gündüz birbirini hızlı şekilde takip eder. Yani geç kalmaz. Gündüz gitti mi hemen gece gelir. Tamam, böyle bir aralık yok yani. İkisinin arası yok. Gece gitti mi gündüz gelir, gündüz gitti mi gece gelir. Yetlubuhu hasisen o demek. Tamam mı? Şimdi burada önemli bir nokta var. Onu da anlatalım ve burada inşallah dersi bitirelim mi? Bakacağız inşallah. Şimdi dikkat et Erhan abi. Burada Allah ayette, şimdi Muhammed İbni Abdülvahhab'ın istidlal ettiği ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor ayetin sonlarına doğru. Elâ lehul halku vel emru. Yaratma da emir de onun değil mi? Evet. Hı? Yaratma da emir de onun değil mi? Şimdi Allah iki şey zikrediyor. Birincisi emir, ikincisi yaratma. Evet. Bak şimdi, birincisi halk, ikincisi emir. Evet. Emir ve yaratmayı zikrediyor. Evet. Şimdi halktan maksat ne burada? Şimdi halk fiili, tamam mı? Halk fiilinden iki şey kastedilir. Halk kelimesinden. Bir, fiil kastedilir. İki, mef'ul kastedilir. Evet. Yani bir, yapılan o eylem kastedilir. Bir de yapılmış olan şey kastedilir. Şimdi, peki bu ayette hangisi? Yani bu ayette ki halk ya mahluktur ya mahluk değildir. Evet. Çünkü halkın manalarından bir tanesi fiil, bir tanesi fiilin ortaya getirdiği eser. Ona da mef'ul deniyor. Evet. E şimdi burada halk, bak şimdi, elâ lehul halku, halk onun değil midir dediğimizde, bu halk yaratılmış şey mi yoksa yaratılmamış şey mi? Yaratılmamış şey olabilir. Çünkü neden? Eğer Allah'ın fiili ise Allah'ın fiili nedir? Yaratılmamış. Evet. O zaman toparlayacak olursak şöyle diyoruz. Halk kelimesi iki şeye delalet eder. Bir, fiile delalet eder, bir de yapılan şeye delalet eder. Bir şey yapılmışsa o mahluktur. Çünkü Allah dışında her şey mahluktur. Ama buradaki halktan eğer fiil kastediyorsa, tamam mı? Bu Allah'ın fiilleri mahluk değildir. Mesela Allah'ın konuşması, Allah'ın yaratması. Tamam, bunlar mahluk değildir. Allah'ın kendi fiilleri. Ama yarattığı şey sonucu ortaya çıkan o yaratık, o yaratılmıştır, o ayrı. Evet. Şimdi burada Allah, dikkat et, emir ile halkı birbirinden ayırıyor ya. Buradan ne anlıyoruz? Buradaki halktan maksat yaratılmış olan şeydir. Evet. Çünkü emir kelimesi Kur'an'da da iki şeyde kastedilir emirle. Bir, emrin kendisi, bir, emrin sonucunda ortaya çıkan şey. Evet. Bir tanesi yine mahluk, bir tanesi mahluk değil. Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki, Kur'an'da diyor ki mesela Allah Azze ve Celle, فَاِنَّمَا اَمْرُنَا اِذَا اَرَدْنَ شَيْئًا اَنْ نَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Biz bir şey yaratmak istediğimiz zaman ona ol deriz, o da oluverir. Şimdi biz ol deriz diyor, bak şimdi. Ol deriz diyor, o da oluverir. İnneme emruna, bizim emrimiz, dikkat et, emir kelimesi geçiyor, bizim emrimiz, bir şeye ol dediğimiz zaman o da ne olur? Oluverir. Peki buradaki emir yaratık mı? Hayır. Çünkü neden? Emrin ne olduğunu söylüyor burada, kun lafzı, yani ol. Peki Allah'ın ol demesi, Allah'ın kelamı, Allah'ın fiilleri mahluk mu? Mahluk değil. Değil mi? Allah'ın fiilleri mahluk değil. O zaman şimdi diyoruz ki bak, halk kelimesi Kur'an'da iki şey kastedilir. Ya Allah'ın fiili ya da Allah'ın yarattığı şey kastedilir. Evet. Emir de aynı. Evet. Ya Allah'ın kendi emir fiili kastedilir, emir lafzı kastedilir. Geliyor. Ya da emrettiği sonucu ortaya çıkan şey kastedilir. Durum böyle olunca diyoruz ki Allah'ın burada emirle yaratmayı birbirinden ayırması şuna delalet eder. Burada yaratmadan maksat mahluk, yaratılan şey, emirden maksat Allah'ın fiili. Evet. Peki şimdi dikkat et, Allah'ın kelamı mahluk mu? Değil. Ebeden. Allah'ın kelamı mahluk olmaz. Çünkü Allah'ın fiilleri mahluk değil. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an mahluk mu? Değil. Peki Mutezile'ye göre Kur'an nedir? Mahluk. Evet. Al işte sana reddiye burada Mutezile'ye. Allah yaratılmış şeyle emrini birbirinden ayırıyor. Evet. Çünkü Allah emreder ve emri sonucu bir şeyler yaratılır. Evet. Kur'an'da onu söylüyor. Allah'ın bu ayette yaratma ile emri ayırdığı neye delalet ediyor? Demek ki Allah'ın kelamı mahluk değil. Çünkü bak dikkat et. Ela lehul halku vel emru. Yaratma da emir de onun değil mi? Evet. Yaratmadan maksat yaratılan. Emirden maksat Allah'ın emri. Allah Kur'an'da emir ile yaratmasını lafız olarak birbirinden ayırması neye delalet eder? Emri yaratıkların içine dahil değil. Çünkü Allah bir şeyi bir şeyden ayırdığı zaman aslen nedir? Aynıdır. Özel bir karine gelirse aynı olduğunu anlarız. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki Kur'an'da yaratma iki şey manası vardır. Birincisi yaratılan, birincisi yaratma fiili. Yaratma fiili Allah'ın kendi fiilidir, yaratılmış değil. Fiili sonucu ortaya çıkan şeyler yaratılmıştır. Emir de aynı şekilde. Tamam mı? Evet. Mesela Kur'an'dan mesela şöyle bir örnek veririz. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela emir geçip de yaratılmış olduğuna dair. Kâne emrullâhi kaderen mekturen diyor Allah Kur'an'da. Allah'ın emri takdir edilmiş şeydir diyor. Evet. Şimdi takdir edilmiş her şey mahluk değil mi? Takdir edilmiş her şey mahluk. Allah onları takdir etmiştir. Takdir edilmiş her şey nedir? Mahluk. Peki Allah Kur'an'da ne diyor? Gerçi bunlar biraz ince noktalar. Girmeseydik de olurdu ama hazır girmişken. Şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? Ne dedik ya? Takdir edilmiş her şey mahluk. Dedi ki Allah'ın bazen emir mahluk kastedilir, bazen Allah'ın fiili kastedilir. Evet. Tamam mı? Şimdi yani o zaman emir ya yaratılmıştır ya yaratılmamıştır. Evet. Tamam mı? Şimdi yaratılmış emre bir örnek verelim. Ki bu emirden maksat memur demektir. Emrolunan şey evet. demektir bu. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْتُورًا Allah'ın emri takdir edilmiş şey değildir. Şeydir. Şey. Allah'ın emri takdir edilmiş şey. Takdir edilmiş her şey mahluk değil mi? Evet. Mahluk. O zaman bak Allah'ın emri mahluk. Ama Allah'ın emrinden kastımız burada memur. Emrolunan şey demek. Evet. Emir kelimesinin iki manası var. Bir emretmek bir de emrolunan şey evet. demek Kur'an'da. Evet. Arap dil edebiyatında da öyledir. Emir mastar kelimedir. İki şey kastedilir. Ya memur kastedilir ya da emretmek kastedilir. Emretmekten maksat Allah'ın emretmesi. Bu mahluk değil Allah'ın fiili. Ama emrolunan şey mahluk. Olmuyor değil mi? Amir memur olayı gibi olmuyor değil mi? Yani Türkçe'de. Olur. Amir memur olayı gibi tabii. Evet. Memurda emir tabii. Kur'an'da ikisinde örneği var. Evet. Yaratılmış emre, yaratılmamış emre de örnek var. Evet. Mesela yaratılmamış emre örnek ne? Fe innema emruna اِذَا اَرَدْنَ شَيْئًا اَنْ نَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Biz bir şey emrettiğimiz zaman ona ol deriz. O da, olur. O zaman Allah'ın emrinden maksat Allah'ın ol demesi evet. bu ayette. Ol demesi yaratılmış değil. Allah'ın kelamı yaratılmış değil. Ama başka bir ayette bakıyoruz. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُورًا Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Takdir edilmiş her şey mahluk. O zaman buradaki emirden maksat ne? Memur, emrolunan şey. Tamam. O zaman Kur'an'dan halk kelimesinin hem yaratılmış hem de yaratma fiili olduğunu örnek verdik. Evet. Emrin de yine yaratılmış ve yaratma fiili olduğunu örnek verdik. Allah'ın bu ayette اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ Yaratma da emir de onun değil mi şeklinde birbirinden ayrılmasını anlıyoruz ki net bir şekilde Allah'ın emirlerinden maksat burada Kur'an ya evet. Lafızları ya mahluk anlıyoruz ki Allah'ın emri burada nedir? Mahluk değildir. Değildir. Çünkü yaratma ile emri ayette evet. birbirinden ayırmıştır. Burada bırakalım inşallah. Önümüzdeki Allah derste Allah'ın inşallah kaldığımız yerden inşallah. Devam ederiz. Mesela atıyor. Mesela hani bu Allah'ın emrinden maksat mahluk da olur dedik ya. Mesela görürsün bir şey tamam mı? Bir insana başına bir felaket geldi veya başına bir iyi bir şey geldi. Dersin ki bak bu Allah'ın emri. Yani kastın ne? Bu mahluk olan şey Allah'ın emrettiği evet. şey. Bak mahluk. Evet. Tamam mı? Ama bazen şey yaparsın mesela işte dersin ki mesela bu semalar Allah'ın emriyle yaratılmıştır. Yani Allah'ın kun fiiliyle yaratılmıştır. Evet. Şey kun lafzıyla yaratılmıştır. Yani Allah kun demiştir de yaratmıştır. Evet. Buradan ne kastedersin? Bak mahluk değil. Evet. Tamam bu çok kullanılan şeylerdir. Tamam. Mesela yine insanda mesela halka yaratmaya örnek versin. Dersin ki Allah şunu yarattı. Halaka semavati vel ard. Yeri göğü yarattı. Yaratma fiili Allah'ın mahluk mu değil bak. Örnek evet. verdik halkın yaratılmış olmadığını. Ama halkın yaratılmış olduğuna örnek var mı? Çok. Evet. Değil mi? Mesela ne dersin? Ela lehul halku vel emru. Yaratma da emir de evet. onun değil mi? Buradan da anlıyoruz ki mesela bir adamda bir şey görürsün. Mesela Allah çok tuhaf yaratmıştır diyelim ki bir hayvanı. Yani sana çok tuhaf geliyor. Dersin ki haza halkullah. Bu Allah'ın halkıdır. Yani mahlukullah. Allah'ın yarattığı şeydir. Evet. Çok versin. Arap dil edebiyatında örnek bunlara. Vallahu alem sallallahu aleyhi ve sellem barakallahu nebine Muhammedin ve ala sahbihi.